Ty, kurwa, co tu już koniec? Się nie mylisz. Ty, ja pierdolę, się zdaje tyle roboty, a tak szybko to minęło. No, tam tyle tego było. Ty, no nie świr. Dobra. To co, spierdolamy? Ty, pewnie nas jeszcze słuchają, może waniemy coś jeszcze dla nich. No to zaczynamy. To już koniec naszej płyty, już koniec rapowania. Może myślisz, że jesteśmy nie do wyjebania. Lub też może być przeciwnie, nadajemy się do kitu. Może w twojej osobie nie budzimy zachwytu. To w ogóle się nie liczy, nas to kurwa nie obchodzi. To teraz nie jest ważne, to nie o to tutaj chodzi. To już koniec naszej płyty, już koniec rapowania. Dobra kurwa, wal podziękowania. Pragniemy podziękować ludziom ze studia Oskar za wyrozumiałość oraz za wielką cierpliwość. Poza tym każdy z nas podziękowania swoim rodzicom. Również za wyrozumiałość i wspieranie duchowe. E, weź kurwa, już kończ to do chuja, kończymy to gówno. Jak cię to buja, możesz jeszcze raz posłuchać ale kasety. Ale kurwa, panowie, to jest zajebista płyta, no bez... Nie, nie jestem w szoku. Kurwa, dobrze, to komuś kurwa nie podoba, to niech spierdala, no co? No kurwa, nie spierdala! Kurwa, pieprz się! Idziemy się urnąć, idziemy się urnąć. Dobra. Peace! Yo, skurwysyny, Medrapas 1996. O